birden alakalı, birden çok veya onlarca cüzü olabilir. Cüzleri toptan bütünlük altında ele almayın. Teker teker cüz halinde cevap arar, müşkülatlarını halletmeye kalkarsan o meseleyi dağıtma ve toparlayamama budur. Ama bir meselenin ana hattıyla alakalı olduğu mesele, bab, nereyse onlarla ana hatlarıyla alaka kurmadığın müddetçe parça gidiyor hocam. O sırada tamam. Kemeri tak. Meselenin müşkilatı bu. Dağıtma. Bir meselenin hangileriyle alakalı olduğunu tespit etmede kolay bir iş değil birdenbire. Bu da zaman ister. Ha, polis arkasından gelir. Bu da haber verir. O da burada bir yere takacak şimdi. Bu da iyi bir malumat ister. Keyfiyetli bir malumat ister. Ve zaman ister. Anladın? Bu malumatlar yani malzeme bazında mı ele alacağız? Tabii. Malzemedir. Malumatlar. Bunu kazanır. Okuma yoluyla mı halletmemiz gerekiyor? Okuma, dinleme, bazı şeyleri hulasalandırılmış şekliyle sözlü alırsın. Hulasalandırma yazıdan çok çok mahareti ister. Yakalayabilmen için. Her ne kadar konuşmayla sözlü, yazı diliyle konuşma dili farklı da olsa yazı dili daha ağır ve vecizdir. Şu muasır ortamda yazı dili de neredeyse konuşma diline dönüyor. Artık düşündürmeyen kitaplar, yazılar yazılıyor. Bu denli bir mesafe de olsa aralarında mutlak konuşma yazı dili de olsa konuşma diliyle ifade edildiğinde karşıdakinin dikkatini çeker. Anlık soru sorup cevap ister. Ama bazen yazı dilini kitapta kullanıp soruyu da kendisi sorarsa halkın seviyesini yakalayamaz. Mesela başlığı ben atarım. Karşıdaki en azından kendine göre şu veyahut bu ne demektir diye bir soru sorar. Ben kendi kendime soru sorarak cevaplamam. Karşıdaki kişiye, okuyana, dinleyene aynı şeyi yakalatmamış olabilir, değil mi? Onun için bu gibi şeyler ekseriyetle konuşmakla daha çok böyle yakalanır. Anlatabildim mi? Önce sorduğun soruyu soru sormuş, estağfurullah yarabbim, soru sormuş olmak için değil, hakikaten sormak istediğin şeyi başlık halinde tespit edip ne anlatmak istediğini iyi düşünmelisin. Anlatabildim mi? Mesela siz dün akşam bana soru sormadınız, tezat sordunuz. Ve bu sefer ben yine tezat teşkil ettiği, daha rahat düşünülebilecek örnekler verdim. Bu sana göre senin tezatını daha da çoğalttı. Mesela böyle diyeceğin yerde şöyle sorsam daha iyi olur. Değil mi? sana ipucu verdi. Halbuki bütün bunları sen önce düşünerek meseleyi ele alsan, soru şekline getirseydin daha farklı olurdu, biliyor musun? Cevap. Şimdi hesapsız cennete girmeden, demek ki hesapsız, sorgusuz, sualsiz bir cennete girme var. Bir de sorgu ve sualle cennete girme var. Soru sual görüp, soru ve sual bir sıkıntı mı? Evet. Çünkü o an beklemenin dehşeti, herkes günahına göre, burnuna, ağzına, gırtlağına göre suya, terin suyuna batacak. Hesaplaşma çetin bir ortam. Bu da kendi kendine bir sıkıntı. Ama her hesap gören icabında ceza ile biten bir hesapla neticelenmez. Radar duruyor o zaman. O değil radar, radar geçti ya. Değişmişler gibi sanki. Bir araba var, aynı arabalar döner dolaşır. Bu radar değil. Radar da kartal hocam, radar olmaz kartal. Şimdi anladın değil mi maksadını? Evet. Yukarıda kar var, belde çocuklar. Köyde hava sert bu. Anlatabildim mi meseleyi? Soru soracaksın. Ama o soruyu düşüneceksin. İyi düşüneceksin. Şimdi bilmiyorum taktiği, yöntemi yakaladın mı? Adam geliyor şimdi bana, iştahı soruyor. Türk toplumunda içtihat, gerçi genelde de bir yerde öyle, edille-i şeriyeden bir cüz müdür? Edille-i şeriyeden bir cüz değildir. Cüzdür. Nasıl cüzdür? Bu toplumda öyle. Bu toplumda öyle. Bu toplumda. Dedim ya bu toplumda diye. Hatta ekseride de böyle. Eğer içtihat edille-i şeriyeden bir delilse, böyle bir iştahat yok ve biz kabul etmiyoruz. Ama iştahat, dinde iştahat var mıdır diye iştahat denilen şeyi soruyorsa, şimdi insanın dinini önce cehdin, cehedenin, yani cihat, iştahatın anlamı gayret ve emek sarf etmedir. Bunu dini anlamda, yani dinini öğrenmek, dinindeki herhangi bir meselenin delillerini öğrenmek için Kur'an ve sünnetten araştırma yapıp okuman, bu bir iştahattır. Anlatabildim mi? Ama bu edille-i şeriyeden bir kaynak, delil değildir, kaynak değildir. Bu iştihadında yanılırsın da isabet de edersin. Öyle mi? Evet. Ama bak, bu iştihad var. Ama iştihadı edille-i şeriye kabul ederek varlığını iddia, Kur'an'da, sünnette bize önerilen herhangi bir şeyde ihtilaf ederseniz diyor. Şimdi az önceki dediğim iştihatta yanılma, isabet varsa, yanılma ihtimali olan bir şeylerde yanılgılar çelişir. Herhangi bir şeyde ihtilaf ederseniz diyor. İhtilaf yanılmaya götüren bir tarafı var. O zaman kitap ve sünnete müracaat et anlamı ne oluyor? İştihatlarda bile yanıldıklarını kitaba, sünnete götürmen gerekiyor. O zaman yanılmışın olduğu şey kaynak olamaz. Adam kıyası getiriyor mesela. fasit kıyas var, sahih kıyas var diyor şimdi. Kur'an'ın fasit olan kısmı ile olmayan kısmı yoktur. Sünnet de aynen böyle. Öyle diyor. لَنْ تَذِلُّ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا Onun ikisine yapıştığınız müddetçe katiyette dalalete düşmesiniz. Bundan gayrında kaldığınız müddetçe dalalet. Anlaşıldı. Ve iştihat herkesin kendisi için geçerli. Bazen iştihat eden kişinin iştihadındaki yanılgı kendisini mazur gösterebilir. Affedilmesini sağlayabilir. Ama başkasının ihtiyacını, içtihadını delil kabul edenler kendilerine mazeret bulamazlar. O zaman kestirmeden ben şimdi şu bir gerçek. Asırlardır geçmişteki münakaşaları belli başlı kesim münakaşa mevzu yaptığı için hiç halledilmemiş. Kabul edenler, reddedenler taraftarlığı ile süre gelmiş. Herhalde bu bundan sonra da böyledir. O zaman bizim yapmamız gereken ne? Müşkülatı yok edebilecek neticede durmak. Şimdi ben kitap ve sünnetten şunu kabul ederim, bunu kabul etmem desem, mesela delaleti kat'i değilse, delaleti zanniyse bu ayet olsa delil olmaz. Sünnet Kur'an'a ters düşerse delil olmaz gibi. Herhangi bir yönden Kur'an'ın bir kısmını, sünnetin bir kısmını reddetsen, Şeyh Albani'nin de risalesinde dediği gibi Türkçe tercüme edildi, birçok ahkamı reddetmeme durumunda kalırsın. Birçok haramı helal, birçok helali haram etme, helal etme durumunda kalırsın. Doğru mu? Ama ben kıyası reddedersem dinden hiçbir şeyi reddetmiyorum. Ne haramı helal, ne de helali haram etme gibi bir şeyim yok. Öyle mi? Ama kıyası kabul edenlerin ben haramı helal ettiğini ispat edebilirim. Canım bu işte fasit kıyas. Ben sana kıyası kabul edenlerin haramı helal ettiğini ispat edebilirim. Helalı haram ettiklerini de ispat edebilirim, değil mi? Şimdi bu yöntem nasıl bir yöntem? Şimdi şunu sormak istiyorum hocam. Mesela bir şeyin bir kısmının kötü olması, yani bir şeyin karışık olması, öyle söyleyeyim. Doğru ve yanlış. Doğru ve yanlışın içinde birbirine girmiş olması, o şeyin tamamen, yani bu yöntemle dışarıda tutulmasını gerektirir mi? Tabii. Kur'an ve sünnetin yanlışı yok. Yanlış anlayabilirsin. Hiçbir zaman Kur'an ve sünnetin yanlışı yok. Bize de osalık veriliyor zaten. Herhangi bir meselede nizaya, ihtilafa düştüğünüzde o meseleyi Allah'a ve Resulüne var. Kur'an'a ve sünnete dönüşmüştür. Biz kaynak olarak bu ikisi geçtiği için bunları kabul ederek kıyası bunun dışında bırakmamız ayrı bir şey usulen, ama kıyasın içinde batıl olan da vardır diyerek içinde batıl karışık olan bir şeyi reddetmemiz bunun sebebi ayrı bir şey. Kur'an ve sünnet neyi eksik bırakmış ki kıyasın içinde de haklı olduğunu düşünebilirsin. Yani Kur'an sünnet neyi noksan bırakmış ki senin ona ihtiyacın olsun. Yani biz bu ikisi kaynak olarak gösterildiği için bitmiştir ikisidir. İkisidir diyoruz. Asıl bu. Ama öteki cümlelerde sanki ifade şuna dönüyor. Yani bizim seçtiğimiz yolda herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir. Ama kıyas edenlerin hataya düştükleri yerler var bu sebeple. O ifadeyi bundan... de kullanmadım ben. Yani böyle anlaşılıyor sanki. Ben dedim ki ben kıyası inkar etmekle mesela dinden hangi haramı helal, helalara haram kılıyorum? Hangi vacibi inkar ediyorum? Bu selametli yoldur gibi anlaşılıyor burada. Selametli değil, ta kendisi diyor. güzel. Ha, dönüyorum ama ben kıyaslı kabul edenlerin haramı helal helal haram ettiklerini ispat edebilirim. Yani işte ben de şunu söylüyorum hocam. Eğer bir kıyas yapan çıksa bu cümlenizden, ha, kastımı iyi anlatamıyorum belki şu anda ama yani biz asıl kaynak olarak Kur'an'da kitap ve sünnet kastedildiği için biz bunu kabul ediyoruz. O kadar. Yani asıl kastımız bu. Onu reddederken. Öyle değil mi? Evet ama ne anlatmak istediğin daha anlatmak da yakın. İstediğim şu. Yani mesela toplumdan şöyle tepkiler geliyor kimi zaman. Yani mesela iştihadı siz niye reddediyorsunuz? Gelen tepki şu cevabı verdikten sonra olsun. Biz hangi haramı helal, hangi helalı haram kılıyoruz kıyaslı iştihat etmekle. Ama Kur'an ve sünnetten bir şey inkar etmekle dinden bir şey inkar edebilirsin. Bunun cevabı ister. Soruları daha iyi toparlayarak sormam lazım. Kastımı anlatamıyorum. Şimdi bana bunun cevabı verilecek. Şimdi Kur'an ve sünnetin bazılarını, bir kısmını siz kitabın bazısına inanıp bazısını inkar ediyorsunuz diye ayetler var ya. Aha. Sünnetin bazısını kabul, bazısını reddetme. Dinden hüküm olarak bazı haramı helal, helal haram etme, farzları yani reddetme gibi bir konum var mı? Olur mu? Olur mu? Evet. Bitmiştir. Ama kıyası reddetmekle neyi inkar ederim ben? Dinden. Çünkü eğer kıyas edile şeriyeden kaynaksa onu inkar etmekle de dinden bir şeyler inkarı mevzubahis olur değil mi? Olmalı. Ne yapıyor bu galiba? Burada bu esiyor. Burası alaşabilme yoktu. Kabul eden var, etmeyen var, istinbatlar var, kendilerine göre onu delil kabul ediyor adam. Kıyasa bir sürü, mesela adam tutuyor, içkinin diyor haramlılığı bile diyor kıyasla diyor. Vodka diye bir şey var mı dinde diyor şimdi. Riyad'dan gelen arkadaşla olan sohbeti hatırlıyor musun? Evet. Riyad bir çocuk gelmiş. Yani İbn-i Kayyum'un aralan muhakkakten getiriyor. Halit diyor. İsmini hatırlamıyorum arkadaş. Ben dinden neyi inkar ederim? Kıyası delil olarak kabul et. Şimdi teşbih anlamında bazı şeylerin mukayesesi delil olsa şimdi kadın haccı soruyor değil mi peygambere? Evet. O babanın borcu olsaydı öder miydi diye evet diyor. Bunu ödemek daha iyi diyor. Şimdi kıyası kabul eden bunu namaz içinde kabul etme. Ama biz namaz için diyemeyiz. Hac için deriz sadece. Veya oruç için deriz. Geldik. Anlaşıldı mı? Bukhari de buna teşbih diyor. Bukhari'nin o teşbih dediği Nasr hocam onu oradaki bir zaminle mi Harbicelle mi? Harbiceliyle. Meselenin anlaşılma başka olduğunu anlamını söylüyorlar. Meselenin anlaşılması için verilen bir örnek bu. Aksini kabul ediyorsa o zaman namaz da böyle ödenmeli. Sen işte bu halinin başlığıyla alakalı Necmi'nin bu tip bir söylemi. Olsun, o zaman namaza da kullanmadı Necmi. Yani oradaki şimdi şu münakaşa hangi haramımızı helal, helalımızı haram etti bize düzeltmemizi sağlıyor? Bu sadece usul noktasında bir tartışma. Münakaşa, münakaşa ile belki nefislerimizi tatmin ediyoruz. Şeytanın kullanmasına vesile olup ikiye ayırıyoruz. Şimdi Necmi kıyası kabul ederek, ben reddederek misal, başka arkadaşlar. Ben dinden hangi farzı vacibi reddettim? Dinimin neresi noksan Necmi'ye göre? Bu tarz bir cevabı, bu tartışmayı yapanlar tepkiyle karşılıyorlar. Gıcık, çünkü gıcık bir şey biliyor musunuz? Dinimin neyini? Benim yaptığım münakaşa dinimden reddedilen bir şeyin kabulüne dönük olmalı, değil mi? Onlarda da mesela cesaret varsa biz neyi haram buluyoruz desin. Mesela derim Şeyh Binbat bizim çok sevdiğimiz birisi midir? Evet. Saygı duyduğumuz birisi. Öyle mi? En-nikahu bi niyeti talak. Boşama niyetiyle nikah ne dersin? Aldatmıştır hocam. Nasıl buna cevaz veriyor? Usulden giderek, nikahın şartları yerine geldiğini söyleyerek. Peki, Kur'an ve sünnetten delil nere? Nikahın şartlarıyla alakalı mesele. Değil, bu kıyasa gider. Sen onu aldatacaksın. Bu gıştır diyor bir başkası da. Ben gışşana feleyse minna. Peki kadına araba sürmeyi yasak etmek ne anlamdadır? Nasıl haram ediyorsun, yasak ediyorsun? Onu nasıl yasak ettiklerini bilmiyorum. Suudlu alimler ediyor hem de. Nasıl neye göre ettik? İşte yani onlar da erkek şey desinler bize. Biz neyi haram ediyoruz? Onlara soracaksın şimdi. İşte atlama, kıyaslama. Ortamın fıkhına binaen yapıyorlardır onu yani. Benim tahminim. Efendim? Ortamın fıkhına binaen yapıyorlardır yani. Yo, şimdi şerre sebep olan her şey şerredir şeyiyle giderken tabancanın satışı aran mıydı? Hayır. Tabancayla adam öldürebilirsin. Suç gündeme gelmeden o suç alet olan bir şeyle yasak edemezsin. Sayamaz. O zaman taşla da vurup adam öldürebilirsin. Yani aklan girdin mi aklan çok itiraz bulursun. Yüzlerce itiraz getiririz gündeme. Doğru mu? Aynen doğru. Ha o zaman bunu aç münakaşaya ama yöntemiyle aç. Ben dinden neyi inkar ediyorum arkadaş? Verdiniz az önce. Evet. Tabancanın satılmasına kimse bir şey diyemez. Ama adam öldürme niyetiyle aldığını biliyorsan satabilir misin yine? Yasak değil ki, sormazsın bile. Yasak mı tabanca satmak? Silah satmak? Değil. Adam taşla da öldürebilir gibi. Şu an en en masum silah ne biliyor musun yeryüzünde? Araba. Trafik kazası. Bildiriyor, trafik kazası diye gidiyor. Yani %8 suçlu bile bulsalar, %8 diyor. 8'de 8. 8'de 8 diyorlar. Yine bir şey tutmadı. En masum cinayet silahı araba kazası. Trafik kazası. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın işte gelecek ki zümreden cenneti kapısını duyamayacak ki zümreden bahsediyor. Bu Mucize-i Sagır'da biraz daha sesli ve yavaş. Mucize-i Sagır'da bir ziyaret biraz var. Daha sesli ve yavaş hadisi tekrarı. Ahir zamanda iki zümre gelecek işte cenneti kokusunu bile duyamazlar diye geçen hadis var ya hocam, işte biri ellerinde sığır kuyruğu gibi kamçılarla insanlar dövenler, bir de yenik çıplak kadınlar diyor. Bu Mucize-i Sagır'da bir ilave yapıyor burada, işte onlara lanet ediniz diye. Bu ilave sahih mi oluyor? İlk defa mı? Ama o cennet kokusu duymayacaklar. Giyinik çıplaklar diyor. Peki orada giyinmiş oldukları halde çıplaklar. Deve örgüçleri gibi tepelerinde örgüçler olur diyor hocam. Efendim? Deve örgüçleri gibi örgüçler olur diyor. Evet. Başlarında. O daha farklı. Onlara gelen toplama başlı lanet var. Hayır yerde. Bu toplumu mu kastediyor hocam? Başka ne olabilir dersin? Yani bu örtülü, açık fark etmez değil mi hocam? Tabii. Onlara mı lanet koyuyor? Bunu kadınlar çok yapıyorlar. Hadi topuz yapmadan da iş olmuyormuş gibi. Peki hocam, bu normal hayatın içinde topuz yapmak mı yoksa bunu dışarıya serdetmek mi? Hiçbir farkı yok. Yani normal bir kadın evde topuz yaparak dolaşamaz mı hocam? Topuz yapanlar diyor, ev, çarşı, pazar, başkasının önünde, yalnız başına diye bir ayrım yok. Nasıl ayıracağız? Hangi kaideyle? Kaideyle bunu ayıracağız. Ha? Öyle değil mi? Ha? Hangi kaideyle? Yok hocam, sen söyle.